أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Turci geriye bırakır menteşâ'u dilediğini minhunne onlardan, tu'vi alırsın ileyke yanına menteşâ'u dilediğini de, ve men hanımlarından ve menib tegayte tekrar yanında almanda mimmen arzu ettiğini azelte boşadığın fela yoktur cünaha bir günah aleyke senin üzerine. Zalike böyle yapman edna uygundur en takarra olmalarına daha e'yunuhunne onların mutlu ve la yahzenne üzülmemelerine ve la ve yerdey davne razı bima olmalarına ateytehunne senin verdiklerine. Kulluhunne hepsinin. Vallahu Allah ya'lemu bilir ma olanı fi kulubikum kalplerinizde. Ve kâne Allahu alimen Allah hakkıyla bilendir. Halima halimdir. Onlardan dilediğini geriye bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine, hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanı bilir ve Allah hakkıyla bilendir, halimdir. La değildir yahillu. Helal leke sana nisa'e başka kadınlarla evlenmen min ba'du bundan sonra artık. Ve la en tübeddele yerine başka bihinne bunların min ezvacin hanımlar almanı. Ve lev bile e'cebeke hoşuna gitse hüsnühünne güzellikleri illa ancak ma meleket altında bulunan cariyeler. Yeminuke elinin altında ve kânallahu Allah ala kulli şeyin her şeye rakiben gözetler. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile bunların yerine başka hanımlar alman sana helal olmaz değildir. Allah her şeyi gözetler. İbn-i Sa'd'ın İkrimeden rivayetine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ilah hadisesinde kadınlarını dünyalıkla Allah ve Resulü ve ahiret hayatının zenginlikleri arasında muhayyer bırakmasını emreden ayeti kerimenin nüzulüyle onların muhayyer bırakıp onlar da Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunun zenginliklerini tercih edince Allahu Teala bundan sonra artık sana başka kadınlarla evlenmek ve güzellikleri hoşuna gitse de cariyelerin dışında hiçbirini başka bir eşle değiştirmek helal değildir ayet-i kerimesini indirdi. Ya eyyuha ey ellezine amenu, ellezine edenler, amenu iman edenler, la tedhulu girmeyin buyute evlerine nebiyyi peygamberin illa sürece en yüzene, izin verilmediği sürece, lekum size ila taamin bir yemeğe, gayre nazirin, gayre nazirin, sizi gözetilmeksizin, innahu, inahu zamanını, velakin ancak, velakinne ancak, İzen o vakit du'itun davet edildiğinizde fedhulu girin. Fe izen ne zaman ta'amtum yemeği yediğinizde fentaşiru hemen dağılın. Ve la müste'nisine dalmayın li hadisin sohbete. Çünkü zalikum kâne yu'zi üzmekte nebiyyi peygamber bu peygamberi üzmektedir. Fe yestahyi utanmaktadır minkum sizden. Vallahu şüphesiz Allah la yestahyi çekinmez minel hakkı hakkı söylemekten. Ve izâ zaman se'eltumuhunne onun hanımlarından istediğiniz zaman meta'an bir şey fes'eluhunne isteyin min verâi arkasında hicabın perde arkasında. Zalikum bu etharu daha temizdir li kulubikum hem sizin kalpleriniz ve kulubihinne. Ve hem de onların kalpleri için. وَمَا كَانَ لَكُمْ sizin için اَنْ تُعْزُوا üzmeniz Resulü, Resulünü, Allah'ı, Allah'ın Resulünü وَلَا olamaz ve olamaz اَنْ تَنْكِحُوا لِنِكَحْلَمَنِزْ اَزْوَاجًا hanımlarını مِنْ بَعْدِهِ onun, ondan sonra ebeden asla inne muhakkak ki çünkü ذَلِكُمْ bu kâne ande kâne idi ande katında Allah katında azimen büyük. Ey iman edenler. Siz zamanınızı gözetlemeksizin bir yemeğe izin verilmediği sürece peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin, yemeği yediğiniz zaman hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu peygamberi üzmekte sizden utanmaktadır. Ve Allahu Teala hakkı söylemekten çekinmez. Onun hanımlarından her şey istediğiniz zaman, bir şey istediğiniz zaman, onun hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin için, sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için temiz, daha temizdir. Sizin Allah Resulü'nü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. İnşayet tübdû açığa vursanız da şeyen bir şeyi ev tuhfuhu gizleseniz de fe inne şüphe yok ki Allah kâne bi kulli her şeyin şeyi alimen gayet iyi bilmektedir. Şayet bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Hicab perde örtü ayeti diye anılan 53 ayet ile onu takip eden 2 ayetin gelmesine sebep olarak 2 olay nakledilmektedir. Bunlardan birincisine Hazreti Peygamber'in kayınpederi de olan Hazreti Ömer evinize iyiler de kötüler de girip çıkıyor eşlerine perde arkasında olmalarını söyleseniz deyip duruyordu. Sonunda hicab ayeti nazil oldu. En detaylı bir şekilde olayın şahidi Enes bin Malik tarafından anlatılan ikinci olay Hazreti Peygamber'in Zeynep ile evlendiği günün akşamında verdiği düğün yemeğiyle ilgilidir. Yemek yendikten sonra davetliler kendi aralarında sohbete dalmışlar. Yeni evlileri hep bir türlü baş başa bırakmamışlardı. Hazreti Peygamber birkaç kere dışarı çıkıp girerek rahatsız olduğunu bildirmek istediyse de fayda vermedi. Bilhassa sona kalan 3 kişi oldukça geç vakitte kalkıp gittiler. Resulullah tam yatak odasına girmek üzere idi ki bu ayet vahyedildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته